Yeah. Na zegarach już 5 minut po godzinie 5. Tu Trójka i audycja Trójka Budzi, którą realizuje dziś Elżbieta Różycka, a mówi do Państwa Małgorzata Łukowska. Na dobry początek godziny 5 mam dla Państwa dwie piosenki. Pierwsza będzie od Cher, a druga od Roberta Gawińskiego. We'll be right back. Kiedy tak patrzysz na mnie i czuję twój lęk, taki sam jak mój, przed nieznany. Nie wiem, co będzie z nami i nie wiem sam o sobie sam. Patrz, tylu ludzi pobłądziło gdzieś, ich drogi rozeszły się i straciły sens. Nie wiem, co będzie z nami, nie wiem sam o sobie sam. Sobie samym śpiewał w Trójce Robert Gawliński. 13 minut po godzinie 5, a 59 lat temu, 20 lipca 1964 roku, urodził się wokalista takich grup jak Soundgarden czy Audioslave. Chodzi oczywiście o Chrisa Cornella. W 2011 roku jego nazwisko zostało zamieszczone na 9 miejscu zestawienia najlepszych wokalistów wszechczasów. Tak orzekł dwutygodnik Rolling Stone. Z kolei w 2019 roku już pośmiertnie został laureatem nagrody Grammy w kategorii Best Rock Performance. Chris Cornell zmarł 6 lat temu, ale na szczęście dzięki jego muzyce wciąż jest wśród nas. Audioslave i Be Yourself teraz w Trójce, 14 minut po 5.

5.30 na zegarach, słuchają Państwo Trójki. To była Kasia Kowalska, Być tak blisko. A dzisiaj blisko nas, według IMGW, będą burze, grad i intensywne opady. To przede wszystkim na wschodzie i w centralnej Polsce. Z kolei na zachodzie dzisiaj po prostu bardzo pochmurno. Przelotne opady deszczu mogą się pojawić, ale tylko na chwilę. Upał zdecydowanie zelżał, widać to na termometrach. Po południu w Lublinie stopni 19, w Rzeszowie będą 23, w Krakowie 26. To będzie najcieplejsze miejsce w kraju dzisiaj. 19 w Poznaniu, a najchłodniej w Trójmieście, bo maksymalnie 16. Ciśnienie dziś spada, a meteopaci mogą poczuć się nieco sennie. 29 minut do godziny 6, a to Fever i The Black Keys. Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy. Patrząc na fotel już nie widzę go.

13 minut dzieli nas od godziny 6, a ja przypominam, że przed nami 69. notowanie listy przebojów trójki. Jutro, chwilę po 19, poznamy wyniki Państwa głosowania. A przypomnę, że w ubiegłym tygodniu zaledwie jedno miejsce dzieliło Darię ze Śląska od podium. Na miejscu czwartym znalazła się jej piosenka Kill Bill, na którą też oczywiście będzie można głosować. I kto wie, może się uda pani Darii ze Śląska wbić się na podium. Przypominam, że głosować można na stronie internetowej trójki www.trójka.polskieradio/lpt. Stoimy w progu nieruchomo, jakby nam ktoś chciał zrobić zdjęcie. Nie takie słodkie jak z wakacji, jak już to paszportowe prędzej. Ty mówisz do mnie coś o końcu, nic z tego szumu nie wynika. Wszystko się dzieje jak slow motion. Czuję, że więcej nie wytrzymam. Czy to wieczność, czy to chwila? W mojej głowie syf, masakra, scena jak z Kill Billa. Jak z Kill Billa. Rozumiem, czemu lubisz Tarantina. Tarantina. Zaufała, moja wina. Przecież to, co dobre mówią, zawsze szybko mija. za finał. Teraz już rozumiem, czemu lubisz Tarantina. Tarantina. Zaufała moja wina. Przecież to, co dobre mówią, zawsze szybko mija. Szybko mija. Chyba właśnie mi odbija, bo nikomu tak jak tobie w życiu nie wierzyłam. Nie wierzyłam. Minut dzieli nas od godziny 6. Na zewnątrz już świta. U nas w siedzibie Trójki coraz większy gwar. Widzę już na przykład Radosława Bielawskiego, który jest wydawcą Pory na Trójkę. Pojawił się już u nas w studiu. No a Państwo, mam nadzieję, że są obudzeni, pozytywnie nastawieni na wyzwania dnia dzisiejszego. Już za chwilę w studiu Trójki pojawi się Piotr Fira. No to będzie oznaczać, że przed mikrofonem zasiądzie wspaniały człowiek. To oczywiście też, ale najprawdziwszą prawdą będzie to, że w studiu pojawi się Piotr Firan i audycja Pora na Trójkę, podczas której rozmawiać będziemy dziś m.in. o zadowoleniu Polaków, o powrocie do zdrowia Madonny, czy o wakacyjnej diecie. Za dzisiejsze wspólne 2 godziny bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję też Elżbiecie Różyckiej, która program realizowała. Dziękuję bardzo. No, ja nazywam się Małgorzata Łukowska i już naprawdę nie mogę się doczekać, kiedy znów się usłyszymy. 4 minuty do godziny 6:00. Państwa zostawiam z Brianem Ferry i Slave to Love. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 20 lipca, mija właśnie 6:00. Serwis